kon bu jigen ci joxe lu melne jam ci ba jam amé wala auto wala marchandise wala ak jur jëm ju rañiku dal mu jox ko jëkëram mu nek ak sumiko gannaaw ba nak kenn wax ci yoon ne mako mom bayon ne ko wax nga deug su boba na soxna ci joxaat jëkër ja lu wécc loola bu fekke ñoko tayoon nak xamal nañ ne li mom borom dana ko top ci yoon ba nangugo ci jëkër ji bokkon nañ ko xam ba jëkër ji xamal nako kon sumi koku dewe ba nopi mom jëkër ja kenn duko jox dara watax mu sartu in lam ya'lam ma ma'an bi istihqaqihi fa in 'alima ma'an bihi aw halima az-zawj bihi wahdahu fala shay'a lahu wa banat wa in halimat bihi wahdaha fala qulha bu fekke na jigen ji ci bopam nak moko tayon bam koy joxe xamane ni li mom dess ko nango ci jeuker ja kon dañuy tekkale bu fekke dafa nekkal luñu ragnel niki jëmmi jam bi su boba sumi ko ga du war gor ga waye bu fekke niku do luñu ragnel dañ ko melalon rek su boba sumi ko ga day war gor ga te soxna ci jox ko nak lu yam ak lolé wal haram ak aji aram ka xamri niki sangara wa maghzubin ak luñu daan jël wa in ba'dan ak donte len la wala shay'ata di dara leho diñel jëkër ji bu fekke da sumi ko ak mom ci lo xamne da aram aram gu wir melni sangara su fekke bokku ñu xamne lolé lu aram la wala gor gi mom xamna ko wala ñoom ñaar kenn xamuko ci yoy ñoo bokk atté dañuy wax né sumi ko gi weyina manam soxna ci fassé nañ ko bu wër wër waye gor ga du am dara gor gi mom bu xasse xam aram gi rek jigen ji xam ak ñak xama ci yam su boba sumi ko ga weyina té mom jëkkeer ci du am dara buñ bokké umpulé aram ga itam lu melni sangara mbam xox batay sumi ko gi day wey té gor ga kenn duko jox dara fekke jigen ji dong nak mo xamul aram ga nak su boba sumi ko ga du war gor ga moy dañuy dindi sumi ko ga ndegam day lu melni sangara ak mbam xox mu dess nak budé mazoub luñu daan jël ba luñu sacc lolou mom bu fekke ñom ñep ñoo bokkon umpulé né luñu daan jëlé la ci ab jaamur ba luñu sacc la kon sumi ko ga dana wër waye soxna sa day jox jëkkeer ja xaymay lola bu fekke jëm ja jurañiko won la bu fekke nak dafa nekkon misli luñuy pécé mba luñu natt mba luñu wagn mu jox ko lu toll ne lola bu fekke dafa nekkon mawsuuf luñu melal wax ko ba mel ci rañelit batay mu jox ko lu yam ak lola sa yo xamna rek gor gi xamna mom aram nga ba xamna ciacc ga ba xamna lolañu daan jël diko ko jox bi alali sumiko su ba sumiko ga day wey ba nopi mom jigen ci duko joxat dara limu wax ne wa in ba'dan ak donte day len day wonane man na am lam ko jox alali sumiko len la aram len la baña aram niki ka khamrin wa tawbin fa bolé yar jox ko ledi sangara ledi ab tisé sa yo xamne gor gi mom xamna aram ga rek bo mu sé ga mom ñak nako te kenn duko jox dara motax borom salaam li di waxna wa hasiluhu an al-qulha iza waqaha bi shay'in haramin sawa'un kanat hurmatuhu asliyatan ka khamrin wa khinzirin kana kulluhu haraman aw ba'dahu ka khamrin wa thawbin aw kanat hurmatuhu haridatan kama ghazubin wa masruqin wa ummi waladin ka طلق زوجتك وأنا أعطيك أم ولدي يب فإن الخلها ينفذ ويكون طلاقا بائنا ويرد الحرام فإن كان مغزوبا أو مسروقا أو أم ولد رد إلى ربه وإن كان خمرا أريقه ولا تكسر أوانيه على المؤتمد لأنها تطهر بالجفاف وإن كان خنزيرا قتل على ما في سماح ابن القاسم وهو المعتمد وقيل إنه يصرح ولا يلزم الزوجة للزوج شيء في نذير الحرام كلا أو بعضا سواء كانت حرمته أصلية كالخمر والخنزير أو حارضة كالمسروق والمعزور إذا كان الزوج عالما بالحرمة علمت هي أيضا أم لا أما لو علمت بالحرمة فقط فلا يلزمه الخلو كما مر وإن جهل الحرمة ففي الخمر لا يلزمها شيء وأما المغصوب والمسروق فكالمستحق يرجع عليها بقيمته إن كان معينا وبمثله إن كان موصوفا كتأقيرها نك أن يخيم دينا بر وكنا تيغا خمني goor gi day ñak bo mu séggu ko noppi tu tay jigen ja am lam bëggal bu jëkër ji amé lé soxnam dor waye nak fay gi da jot jëkër ji né ko dama bëgg nga topalal ma délé bi té mu may la sabat nga xamné ko bokk tam bu baax ndax day melné kon bu jigen ji mëne fayu tay tay ba noppi topalé ko day melné ku leblé tayit lebal bu ko dana ko andi ndirign ndax taxna mu am bobu sey moy taxna ñu may ko batam wa taxna fa inna ta'khira yuraddu li annahu salafun jarra nafan laha wa hiya al-ghismatu wa banat wa la shay'a lahu khaliha wa ta'khudhu minhu ad-dayna halan manam faaw rek dañu jappale suñu ko amna ko noppi te té jëk ji war ko fay fi sa ni nangu soxna ci topalal ko délé ba wa khurujha ak niki ak gennam min maskaniha ci dëkku kayam ba bu gor gi suñu konté soxnaam ci ko rek suñu la xasse passé da ngay genn sama kër ngay genn sama nek ba fi dawo koku dé su ko nangu tax suñu borom ci bëpp mo santane jigen bañu genn ci ne bañ ko fassé ido ba idda ja jeex dëkk jé tam bañ ko genné dañu la taxul jo hunna min bayutihinna wala yakhrujna kon nak ñu ko nangu moy li annahu haqqun lillahi la yajuz li ahadin isqatuhu te ubanat minhu buñ ko waxanté ba jubo ci te té subu ko gi amna te wala shay'a liha lisoji te du tax soxna ci amel dara jeuker ja xana kay allahumma illa an yurida annaha tatahammalu bi ujrati al maskani zaman al hiddati min maliha fayajusu mana bu ndugo ci bu ne ko lol sumu ko ci kaw fi mala fasiy muy neeg nga nek mom ci ngay top ba idda ji jeex waye nak da ngay melni ko nuy rek nga xamne faaw da ngay fay payok nuyas ba man da gam li yalla santane won muy baña genn neeru wala mom dara sikku ci kon day melni jigen ji mo nango joxe ala jo xamne sañal nako bañ bu wolbe ko nango ko rek moy amono sañu sañu dekk ci neeru diru idda ji tanu joxe dara mom nak mo nango joxe dara kon lolu mom du ay wata ajilihi ak sart ak gawelam mom gor gi la hañe soxna sa ma bor bo xamne lay jibut war qabuluhu am nango bu fekke ne jeuker ji da amé soxnam bor bo xamné da jëm délé té it mo lo xamné ñoo buñ ko amél dañ la ko dé fay té délé bu ak xewut nangu ko dula war la nexé gantu lolu mo lu melné bu dé aw ñam wala muy marchandise bo xamné ci ak jaay lañ ko jëfëlenté woon lu mel nonu bu jëmé délé buñ ko dé fay koko bu ko nexé bañ tam bu jëkër ji amé né soxnam lu mel nonu bu ko jubok mom na ci sunu ko go xamni dal ñi nga xamni waru ko na fay fi saasa da ko koy fay légui légui rek jaanu wacc mom teer bu doon sunu ko ga des ko nangu tax dañu buron tek hutta ad-damana wa asidaka wala wa asibuka ni ko daan waxe manam tay melni kon soxna si da waccel jëkër ji la gadoon ci wonosam mana pitam nak mom jeuker ji daliko lim ko dole moy may gi ko may bo bu sega motax mu ne fay raddu wa yabqa ila ajalihi li annaha hatta tanhu ad-damana hala an zadaha al hismata melne lu galu won ci nosu jeuker ji jigen ji wacce na koko waye kat jeuker ji amna lum ko dolli ci kaw lola te boy may ko bubu seen linda ay nak khutta adamana wa ashidaka wala ashiduka bu agge ci buntu jaay dang ko deg bu soor yalla ba tayi wa hal kazalika ndax naka noné la in wajaba ndem nanguko da war ci jeuk dere ba awla wala deet kay du dewe nono ta wila ni ñaari deggen ci bu dawana bu fekke ne jeuker ji lam amel soxnam day lo xamne dene la jëm sax waye dañ ko amel bu ko defay jeuk dele bay du saña gantu melne bu amelon ko mursa khalis koku du ak lu mën doon rek kako amé bu jëm dele bu ko bëgge fay fa saasu ci dëkk boy dëkk ba dañ ko fay du saña gantu wala bok muy marchandise wa ba ñam bo xamne nak bu won ak jaayante abal ngir yalla rek la won lu mel non itam bako gaddu seen ko téla fay to waxtu fay jottut lu mel non nak bu jëkër ji né soxna sa bo nangoo ma joxna li far bu may la sabat bu nek suñu koga amna ñu né bok lañ wo suñu yoy mo dañ koy ayé ba tay am ñu né dedet nonu wéré su ko ayé ndax dégam jigen ji mom lolé yono ko santaliko bin la koy fay suñu ko gantu faaw nga nangu kon nangu lo xamne suñu ko gantu du dara li gëna wor dal moy awlay ji su boba wala yuraddu ad-dawnu ila ajalihi wa yakunu at-talaqu rajhiyan li annahu kaman talaqa wa akhta soxna sa da wara nangu te du saña bañ moore ko jëkër jey fay su ko defé passé bi amna waye passé pay li lay doon o banat jigen ja fatina walaw bina hiwadun ak donte ci nidun aw wat la musa dem ya xalefna halehi ci batu sumiko ba halehi ci batu sumiko ba musa da ay mahna in musa te inji ki lan talih bindale woko in musa alehi da wax ne bu fekke ne bam koy fasé da ca tuddu batu sumiko kon donte jigen ja joxe jenn alal sax du ko te don ak sumiko aw halal rajhati wala ñu yaxal fayliga bu fekkon ni sax jigen ja da ko jox alal ne ko nak legi dama bëgg nga fasema tam nek fasem payli nga xam alal gi mala jox dal dañu yax da ngay leral ne fasena la fasem payli koy du ko te doon sumiko ndax dagam xass na joxe alal rek mom doon ci tek na ci ne ko kon fasena la fasem payli itam du te mu doon ak sumiko nga xamne fasem bain lay doon manam besu ko meuna fayli kon yaari dañu safano bu ñek bi dañu tuddu batu sumiko te jigen je joxewul dara dagam xass ñu tuddu bat ba faaw bu ne ko sumiko bu ñaaral bi da jox alal sarton mu nek passem payli waye ñu wax ni bu ko se jox alal mom faaw mu nek ak sumiko motax mu ne wa banat in talaqa bi hiwadin walaw nafsa halal rajhati bi an aghtathu shay'an wa qala lahu talliqni talqatan rajhiyatan fa akhadhahu minha wa talaqaha talqatan rajhiyatan fa innahu yaqahu ba'inan li anna hukm at-talaq bi hiwadin البينونة فلا يخرجه عنه النص على الرجحة بإعطاء مال نكي جوخي ألل في الحدة تجبير حدة حلا نفيها جداق فايلغة بغور كي فسي سخنام بسي موخم نموم بسي مبايللة ممنك تجبير إدى جنك جيجن جنك دملا بغا جوخ ألل تنجو سارتني دوم فايلي سبور جنان غورك دنجي جاب نكون sumiko amna moy legui passé mu nekkone passé payli ci josan soppu ko na passé sumiko manam passé bain passé mo xamne kenn mënu ko fayli ndax alal jim joxe ci bir idda ji mo sarton sumiko ci ngel ben glatu mu fassé ñoy mo dong kabay hiya niki jaay ak soxnam aw tasmi jiha wala ak mayem jeuker aw tasmi jiha wala ak mayewatam muy soxna skenen manam nit ki bu amé soxnam xeyna ñu tollu jamono xif ba benen sabab dal tax mu dal jaay soxnam bu ko sey jaay soxnam def na lu reere dañ ko wax ne ko soxna ci mom dañu japp ne fassé nga ko passé mo xamne passé ba inna lu yag yag du nangu lu may ida ji jeex gol beti ko takkat ko wa du nangu nga fayliko lolu moy jaay gi bo xam xifa tax bo xam leneen tax xabu wax ni ay izaba azawju zawjatahu limasghabatin aw ghayriha fa huwa talaqun ba'inun aw tasiyu jaanu moy mu jël soxnam mayat ko soxna keneen manam dal dafa fek geneen goor mu ne ko sa soxna si defal na la ko muy sa soxna man nekatul sa soxna koku moy iza zawaja azawju zawjatahu li rajulin akhar batay fa huwa talaqun ba'inun neen mu nak iza lam yakun hasilan fihima ma lumay na nga xamne da ron kaf rek ca bamuy jaay soxna sa ak bamu ne soxna si may nako keneen moy soxnam mo bu genn dum ci man don ne bu fekke dafa don kaf kon du nek passé ganaw bo ne nak wal muxtaru lañu tan fa allah xami naf yi nuzumi moy daq waru passé ga fihima ci yari masala yo manam allah xami mom day wax ne bu waji jaaye soxnam ak bu waji yelbit ulbitiko may soxnam geneen goor ne ko sa soxna man nekatul sa soxna allah xami da wax ne mom du tax dara war ko ca manam taxuko nek passé mi waxon legui ne passé bu mën ta fayal lay doon fof nak mom da xaw am wuxute dafa melni bu ñëk bi nga xamne dafa jaay soxna mom dañu ko diisal lool ndax al hadawi te ku si la ko rañiku la mom day wax ne don ti sax da xamu tonni ayna dañ ko faalé tuté soxna sa passé motax hadi mom day wax ni walaw kana jahilan bil hukmi fala yukhbaru bi jahlihi tayit wa bismi bayhihi wa tasmiji la ma la bi khati sajatu aw zawju jat wa zawju hadirun sakitun fa innaha tabyun aydan wa amma in fuhila dhalika bi hadratihi tuba ankarahu fala tutallaqu alayhi wala fala tatluqu alayhi hadayi neena bu fekkone itam dañuy may soxnam ci kanamam muy tew toxu ci dara ba ñuy jaay soxnam ci kanamam muy tew toxu ci dara te amul gant ci ñaka wax dara bu ragal du tiit du dara su boba neena bu setané bañ jaay soxnam ba ñu may soxnam geen goor su boba dañuy japp ne soxna sa ñak nako manam passé nako passé ba in mo xamné woon fayli mu ñu ca top bu fekkone tewé nako waye neexu ko ñu weddi nako wané na neexu mu ba ñu xam nañ ko ta forcé mom dara du ko ci war bi nga xamné nak moy aw tasmijiha manam bu mayé soxnam geneen goor ne ko legi sa soxna la yow mayna la ko nekatul sa soxna mom da melni mom lañu gën wayefal man ndax mom nenañu bu fekkone ne day kaf rek dara du ko ci war bu waté ni daron kaf rek ñu bayiko bu ko waxé tonu dëgg ci mom nak su boba lay nekk passé bayil manam jappal ni dal li gën woor mom moy ku wëlbeetiku jaay soxnaam wala bu wëlbeetiku ne sama soxna si may naa ko góor gëlé muy soxnaam ma nekkatul sa soxna wax ji gën woor mooy dañu japp ne fassé na soxna soosé passé moo xam ne bayil la fayli mënu caa toppati wa talaqin batay soxna sa facc na ci mbokk passé hukima mom atef na bii ci mom loolu tak tak la boo xam ne mat naa jàpp bépp passé boo xam ne attekat bee ko def mbaa daa digal soxna sa mu def ko moom mu wëlbatiku wéyal ko jàppal ne moomu passé du am fayli xanaa nga settee ci yaar illa li ilaain dara ngir ak giiñ wax wasal ak ñàkk bu na faxat ñu ci ab dund bu fekkee ne day jëkkër ji daa waat ne sama soxna si duma jotee ak moom te wax dele boo xam ne yoon mooy mu àgg ca niki bu dee gor ca wee jamono mu wax lu ëpp ñeenti weer wala bu dee jëkkër ji dee jaam mu wax lu ëpp ñaari weer doko day buñu aggé ci délé ba muy ñent wër yi ba ñaar wër yi nga xamni suñu ko wéfu atakat bu wax ko mu jëkkeer ji bañ na du délu ci li waxoon atakat bu dana fassé waye na du té passé momé mom passé payli la manam jëkkeer ji man na fayli bu nango déltu gannaaw rek dal di mëna fayli ci dess nak moy jëkkeer ji amul mum dundale soxnaam ba atakat bi wëlbeutiku fassé soxna sa koku itam passé bu passé fayli rek la man na ko fayli ci gannaaw ba te dara ci nek waye mo yesu yaari mom bu atakat bi xasse atene fassé na rek jeexna dess ko mëna fayli la in shurita waxnu dem sartefna ndax yur rajhati daq fayli ga bila hiwadin ci lu ak wat manam bu fekkone jeuker ji day fassé soxnam soxna sa ne ko dang may sartal ne ma bo mu fayli waye nu tuxul soxna su jox ko dara koku do leena donte neena ko waaw waaw dama la fayli tuté bu ko nexé fayli ko ndax daga mom tuxuñu ko alal rek sartu ko kenn duko faalé motax sawawun kana ashartu minha aw min waliha aw minhu wa mislihu anti taliqun talqatan تملكين بها نفسك فرجها القرافي أنها رجهية وقيل بائنة وقيل ثلاث أمنا ودواء جابا لقر ورق مموي فسن بايل لونغلا سارتا بايدس كفالة كوني خير فايل حبق وخ أو طلق ولم فسن مجبرج وأخطات مجوخ ألال أو صالح ولم يونونت وأخطات مجوخ ألال manam jëkkeer ji bu fassé soxnaam wëlbeutiku jox soxna sa alal xam nga kon moom jëkkeer ji joxe alal soxna su joxewut su boba kon passé yu passé pay lu dong la ko bëgg wax ak talaq azwaju zawjatahu talaqan rajhiyan wa aghtaha malan koku farajhiyan rek la aw salaha wala bu yoonante aghtana moy da melni soxna ci da wax jëkkeeram ne ko ah da nga ko fatte waye adolon nga fukki jëli mo xam jëkkeer ji nanguna bo xam jëkkeer ji wéddi waye bu nango ñëw non tek mom nek waaw yow da yag nga ma ñaan subat légui téma la jox doomu jooni bu and ak fukk yi nga doy jëñ ko defé nak damay la subat tabe la jox fukk jooni may la subat rek da jox la juroom su boba xam nga ne kon bu ñu bëggo ci loola batay jëkkeer ji bo joxe alal waye batay su boba passé bayle dong la tax jëkkeer ji mo fassé dama ko joxé alalam moy aw salah azwaju zawjatahu ala malin la khalihi sawa'un aqarra bihi aw ankarahu wa akhta azwaju zawjatahu malan wa talaqaha farajihi li anna at-talaqa bila hiwadin fil mas'alatayn wa hal mutlaqan ndax lolu mutlaqan la aw wala kay illa an yaqsida darafa fa jublu al-qurha subiko ga ta ila ni ñaari deggen ci mu dawana bu jëkkeer ji yoonante ak soxnaam dal koy jox ci yoonante ga alal waye mo ngor gi mo joxe alal su boba bu ci jiblu won ak sunu ko du ko tax nek ak sunu ko am ñu ne bu ci jiblu ak sunu ko kat mu doon ko fofu mo am ta ila ni waye neen mu nak bu tuddé batu fassé te yéene ci batu fassé ga ak sunu ko su boba kon mu dal nek kat ak sunu ko manam passé mu dal nek bayin motax sara bani day waxna wala yasal muradu annahu qasada alqulha bil lafzi talaqi bi haythu yakun alqulhu madmulan lil lafzi talaqi ib la nisaha fi annahu bayin mom la borom sara bi di waxna wala sama ana qasdil qulhi iradatuhu bil lafzi talaqi bal ma'nahu جريان ذكره بينهما إذ لو قصده باللغة لم يكن نساه في أنه بائن تيون نغ نياري تاول يب مون نغ نك رك جي فكي دفا يوي نونت وي بتي كو جخ علال نيم كو واخي ليغي دا بو فكون دا جيك مون جيكي فاسي رك با نوب جخ جيغن جي علال مون واي يوي نونت ابو جي كون مون ماس نان سي ني باسيم باسيم بايل لي دون وتخ منا وات ايلاني فيما اذا صالح واغطى وأما إذا طلق وأعطى فرجهي اتفاقا wa mawjibuhu aj dalal chimiko bi zawjul moy jekar mukallafun ko mukallaf walaw safiyan ak donte aj desedi la ñene jekar gi nga xamne mukallaf rek man na suñu ko li nga ci degg moy xeko ni jekar de gone mbaamu dof du baax xam nga dafa wax ni jekk nek mukallaf ko li ñu tek moy falaay jiru bi talaqi sabiyin wala majnun fawna nek mukallaf walaw safihan nak donte sax jekkur ji yaqatu ala li bokk la bu ko yore ñu du tem saña suñu ko awali ni saxiri wala kilifa gone aban man na don bay aw sayyidan wala absangi aw khayruhuma wala kullu ñom ñaar manam jekkur jo xamne gone la mom ci bopum duko mëna defal bop kilifa am rek moko mëna suñu ko kilifa am goone man na nek bay ñu ko waxe aban man na nek gone ga di ak jam mom mu di ab sangam ñu suñu ko sayyidan aw khayruhuma man wasiyyu ba hakim ci gatta dal nel jekkur jo xamne gone la kala rew mom ci bopum mom du suñu ko faaw rek kilifa mo koy defal kilifa mo meuna nek bayam meuna nek ab sang ci mom bu fekke ni mom xale bi jam la sang meuna ko defal meuna run kenen men wasi ni kuñ ko denko mom xale bi meuna don ak tegal bi la abu safiyin wa huwa bayu safih wa sayyidu bayu ak sang jambu kala manam jekkel bi bu fekke ni kala la day safih rek moy suñu ko bop waye bayam mom du ko defal ko ko nal gonal ni wax len way sax yi mo man ko dawal bop batay bu fekke ne jambu gor bi kala fena len mom presu ni ko mo ko dawal bop way sang ba to ko lewal wa sey ton tak na taw mu ndiga way bu ko se tak mo xam nga sene na jek jek fase ñom sene na jek jek fase nak kon war na sene jek jek suñu ko am bu wax rek moy sene ñu force ñoo ni moy bay bu sene te force doom nek sax yi sang bu sene te force jam bi nek jam bu gono bi kala la du teena bu ngeen ci may ndiga neen defal len ni neen len defal wa man ne bayyi ko doon bi ne suñu ko sama soxna ko ci ndiga ko ko baana ay suñu ko tafar sang bi tam bu ko jam ne suñu ko ma sama soxna bi ay baana way forcé ga lañ ñu ñu sa jox na fa lay yeesu lahumu an yukhaliha anhuma bi khayri ibnihima walau jabarahuma halan nikah wa nafasina qulhu al-mariid inni ko aji tawat wa warisat ko tejigen ge don ko dona ha ci lum ni ko don ngum ko bin tawate tawati fa ko wax soxnam ci sunu ko mom bi ko ko def yon baye ko ni du tena lay bu faato ci tawat doge ci jeen ni don ko jeen ni ko don te bu ko jeen ni ke faat na mon ko don kamu khayyaratin niki soxna suñu tanlo wa mamalakatin ak soxna suñu momal passé fi ci bir tawati fatu bu jëkkar ji waxon soxna am ne ko tanlo na la ci bu la nexé tok don sa soxna bu la nexé dem ko ko moy mu khayyara bu malakana moy mu ne ko passé day man jëkkar mako bo waye tegat na ko ci sa loxo bu la nexé dalal ko mo xam bobu da fekk gor gi wër mo xam gor gi da fekk mu tawat waye bu fekke ne ba soxna say tan fekkal ko mu toll ci tawat mom jëkër ji su boba day mel ne ko fassé ci bir tawati faatu patay bu ko momalé passé ma bu fekke ba soxna say wax ne kon mo passé na sa bop da fekk bobu jëkër ci toll ci tawati faatu day mel ne kon rek day melni kon rek ku fasé ci bir tawati faatu nga xamné kon bu faatu ci tawat doje soxna sa don ko te bu soxna sa faatu won nak mom bu ko don wa bulan ak soxna suñu giñ bin ha ci mom bu fekkone mom jëkkeer ji dawat ne soxna am ci bu jotté ak mom tawax dir bu yag bo xamné ëpp na liko yoon may bude gor moy ñent wër bude jam moy ñaar wër mo xam nak bu mu giñ mom booba fekk nako tawat mo xam fekk ko tawat waye dal bañu tollu ci délai bi waxon wara jeex da ngay delu gannaaw da ngay bañ to delu gannaaw mu bañ ne du delu gannaaw ba atikat bu mo fassé yoy jamon da fekk délai ba jeex diki fekk na ñeenti wër ye jall wala ñaar wër ye jall atikat bu fassé ba nopi nak fekk mo bobu bu tawati faatu ndegam bi atikat bi fassé fekk na ko mom